คุณผู้ฟังคะบีไม่ได้เล่าถึงเรื่องราวของกฎแห่งกรรมมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ขออนุญาตนำคุณผู้ฟังมาฟังเรื่องราวของกฎแห่งกรรมโดยทอเลียงพี่บุญกันบ้างค่ะเป็นเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดนะคะโดยทางด้านของทอเลียงพี่บุญได้เขียนไว้เป็นเรื่องที่221ค่ะเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อสมัยข้าพเจ้ายังเด็กผู้ใหญ่รุ่นก่อนในวัยสูงอายุส่วนมากมักชอบศึกษาหลักธรรมะชอบไปฟังเทศฟังธรรมมักถืออุโบสถศีลในวันพระ8ค่ำ15ค่ำและเมื่อผู้ใหญ่ที่ไปถืออุโบสถศีลกลับมาจากวัดแล้วก็มักจะเอาธรรมะมาสอนมาพูดให้ลูกให้หลานฟังเสมอเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายเป็นของไม่เที่ยงทำให้เกิดทุกข์สังสารวัดเป็นหลักธรรมที่ทำให้มนุษย์เราเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่ามนุษย์เราทุกคนเกิดมาต่างก็อยู่ใต้กฎของการกระทำของตนไม่ว่าใครที่เกิดมาก็ย่อมหนีไม่พ้นกรรมที่ตัวเองได้ทำไว้เป็นการปลูกนิสัยให้รู้หลักพระพุทธศาสนาตั้งแต่เล็กๆแต่เวลานั้นข้าพเจ้ายังเด็กเกินไปได้ยินได้ฟังจนชินหูเพียงรับเข้าไปในความทรงจำเท่านั้นแต่ก็ไม่ได้รู้ความหมายไม่เคยคิดพิจารณาเพราะว่าเป็นธรรมะที่สูงไปสำหรับเด็กที่จะรับได้ก็ได้แต่ฟังแล้วก็ผ่านไปเพราะไม่ได้เกิดสนใจข้าพเจ้าคิดดูภายหลังผู้ใหญ่ท่านควรจะสอนให้รู้จักศีล5ซะก่อนก็คงจะได้ผลดีแต่ว่าเมื่อข้าพเจ้ามานั่งคิดนอนคิดดูเมื่อมีอายุแล้วบางคนก็คิดไม่ได้จนตัวเองตายไปเวลานั้นแม้เราจะอยู่ใกล้วัดใกล้พระพุทธศาสนานับตั้งแต่ลืมตาเห็นแสงสว่างของโลกพอจำความได้พ่อแม่ก็พาเข้าวัดเห็นองค์พระพุทธปฏิมาตามโบสถ์แล้วก็วิหารทั่วไปตามวัดวาอารามเห็นพระสงฆ์เห็นพระผู้ใหญ่กราบพระพุทธรูปเห็นผู้ใหญ่กราบพระเราก็กราบด้วยผู้ใหญ่ให้กราบพระสงฆ์เราก็กราบตามประสาเด็กผู้ใหญ่เรียกพระสงฆ์ตามอาวุโสแก่หนุ่มว่าหลวงปู่หลวงลุงหลวงน้ามากมายมาแล้วแต่เวลานั้นยังเป็นวัยเด็กที่ยังไม่เกิดศรัทธาเลื่อมใสทำตามผู้ใหญ่สอนอย่างเด็กชาวบ้านธรรมดาที่ว่านอนสอนง่ายอายุยังน้อยขาดประสบการณ์ในชีวิตเด็กยังอ่อนรู้อะไรแปลกผ่านมาก็ผ่านไปไม่ได้เอามานึกมาคิดแต่เมื่อชีวิตผ่านวัยเด็กก็ทำให้มีความรู้สึกนึกคิดมากขึ้นได้ประสบการณ์เกิดขึ้นในชีวิตผ่านมามากมายได้บทเรียนจากหลักธรรมชาติของชีวิตที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำแล้วซ้ำอีกบางครั้งทำให้เกิดความสงสัยต้องการถามตัวเองว่าสมัยก่อนเมื่อเป็นเด็กกับปัจจุบันนี้เราเป็นคนคนเดียวกันหรือไม่ยิ่งอายุมากก็ได้มีความคิดในหลักธรรมแจ่มแจ้งมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อย้อนกลับมาคิดถึงเมื่อครั้งเกิดขึ้นจากความเป็นเด็กผ่านวัยรุ่นผ่านวัยกลางคนแล้วก็ถึงปัจจุบันรู้สึกว่าเรามีเวลาเหลือน้อยลงนึกถึงคุณค่าของเวลาที่ผ่านไปแล้วมิได้ทำประโยชน์อะไรแก่ตัวเองแล้วก็สังคมพอรู้ค่าของเวลาก็ผ่านไปแล้วก็เหลือน้อยมีเงินมีทองก็ไม่สามารถเรียกร้องหรือว่าซื้อเวลาคืนมาได้ยิ่งกำลังใกล้จะจากโลกนี้ก็ยิ่งเห็นค่าของเวลาเหนือกว่าสิ่งใดในโลกจึงอยากจะใช้เวลาที่มีเหลือน้อยให้เกิดประโยชน์แก่สังคมชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้มากที่สุดเท่าที่ความสามารถจะทำได้เพราะรู้ว่างานมีมากเวลามีน้อยชีวิตสั้นกว่างานข้าพเจ้าจะขอเรียบเรียงในเรื่องเวียนว่ายตายเกิดแต่ไม่ใช่จะเอาทฤษฎีของพระพุทธศาสนาซึ่งข้าพเจ้ายังมีความรู้ไม่ถึงเอามาสอนท่านแต่เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วมาเรียบเรียงขึ้นเพื่อท่านและเยาวชนที่มีความสนใจในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดแต่ว่ายังไม่เคยผ่านประสบการณ์ในชีวิตเช่นเดียวกับข้าพเจ้าเมื่อครั้งยังเด็กจะได้มีโอกาสได้รู้ล่วงหน้าก่อนที่จะได้ประสบเหตุการณ์ในสิ่งลี้ลับในหลักสัจธรรมในทางพุทธศาสนาหากไม่เขียนปล่อยให้ผ่านไปก็จะสูญเปล่าไปอย่างน่าเสียดายในโลกมนุษย์ยังมีสิ่งลี้ลับซับซ้อนมหัศจรรย์มากมายที่วิทยาศาสตร์ยังเข้าไม่ถึงแต่กำลังเริ่มสนใจค้นคว้าพิสูจน์ซึ่งก็ยังไม่สามารถคลี่คลายต้นเหตุออกมาเพื่อเปิดเผยเหตุผลแจ่มกระจ่างชัดเจนให้โลกรู้ได้แต่ถึงกระนั้นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงและชั้นปัญญาชนของโลกก็ไม่ได้ย่อท้อได้พยายามค้นคว้าต่อไปเพื่อจะพิสูจน์นำความจริงมาเปิดเผยให้ชาวบ้านชาวเมืองและก็ชาวโลกได้รู้ว่าวิญญาณมีจริงและการเวียนว่ายตายเกิดตามหลักพระพุทธศาสนานั้นมีจริงผู้ที่สนใจในเรื่องลี้ลับ เรื่องของวิญญาณและการกลับชาติมาเกิดของมนุษย์ไม่ใช่เป็นผู้หลงไหลงมงายอีกต่อไปซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้นั่นก็เป็นปัญหาสำหรับข้าพเจ้าเพราะได้มีประสบการณ์เช่นนี้มาก่อนทั้งผู้มีประสบการณ์ชั้นปัญญาชนก็มีไม่น้อยที่ได้กรุณาบันทึกเรื่องราวที่ได้ประสบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วส่งมาให้ข้าพเจ้ารู้แล้วก็ได้เขียนพร้อมด้วยเหตุผลที่อ้างอิงข้าพเจ้าแม้ว่าจะเป็นผู้ที่ฉลาดน้อยความรู้ไม่มากแต่ก็ไม่ยอมที่จะเชื่อในสิ่งใดง่ายๆโดยไม่หาเหตุผลพิสูจน์ให้แน่ใจซะก่อนข้าพเจ้าถือว่าในยุคนี้เชื่อคนง่ายสบายใจยากคนมีมากปากไม่ตรงกับใจแต่แล้วต่อมาก็เริ่มพบสิ่งมหัศจรรย์ลี้ลับหาต้นเหตุไม่ได้เห็นแต่ผลได้เกิดกับตัวของข้าพเจ้าเองการที่เราได้ประสบพบเจอสิ่งใดกับตัวเองแล้วสิ่งนั้นเราก็จะหมดสิ้นในความสงสัยไปมี 2-3 ท่านมาบอกข้าพเจ้ายังเข้าใจในหลักศาสนาผิดๆว่าตายแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ซึ่งความจริงตายแล้วศูนย์เรื่องพ่อแม่นั่นไม่ใช่ผู้มีบุญคุณเพราะเราเกิดจากความสนุกสนานโดยไม่ได้ตั้งใจให้เกิดฉะนั้นพ่อแม่ไม่มีบุญคุณอะไรเวลานั้นข้าพเจ้าก็นิ่งเฉยแล้วก็ฟังซะมากกว่าพูดปล่อยให้คนพูดให้เขาสอนจนจบเมื่อหยุดทิ้งระยะแล้วข้าพเจ้าจึงถามเท่าที่คุณพูดหรือว่าคุณสอนให้เชื่อนั้นคุณได้มีประสบการณ์ด้วยตัวเองหรือเปล่าคนที่ตั้งคำถามกับผมได้บอกว่าเปล่าไม่เคยมีประสบการณ์ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่เห็นจำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้วยตัวเองเลยข้าพเจ้าจึงบอกว่าผมมีประสบการณ์ด้วยตนเองมาแล้วเคยพบเคยเห็นแล้วก็เคยรู้มาแล้วว่าบ้านไหนลูกไม่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ถือว่าไม่ใช่ผู้มีพระคุณไม่แต่ลูกที่ไม่เคารพพ่อแม่นะกลับมองเห็นพ่อแม่เป็นเหมือนศัตรูเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าที่บ้านนั้นครอบครัวนั้นย่อมมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนหาความสงบไม่ได้โดยเฉพาะพ่อแม่หัวหน้าครอบครัวเป็นผู้รับความทุกข์มีความรักลูกมากเท่าใดก็ทำให้เกิดความทุกข์มากเท่านั้นมีผู้มาปรับทุกข์ให้ข้าพเจ้าฟังพร้อมด้วยน้ำตาเพราะว่าลูกไม่อยู่ในโอวาทพ่อแม่มุ่งสร้างแต่ความชั่วไปเชื่อคนนอกบ้านที่สุดก็ไปเสพติดยาเสพติดเสียผู้เสียคนนี่ก็ชี้ให้เห็นผลแห่งกรรมบ้านนั้นก็เหมือนนรกในเมืองมนุษย์นี่แหละแล้วก็ผลกรรมนี้จะตามสนองลูกอกตัญญูสืบลูกสืบหลานต่อไปในอนาคตหากเราได้พิจารณาสิ่งที่ตรงกันข้ามบ้านใดลูกหลานมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณคนหมู่นั้นย่อมจะมีศีลธรรมประจำใจบ้านนั้นช่องนั้นก็จะอยู่กันด้วยความสงบสุขบ้านนั้นเรือนนั้นก็จะเหมือนสวรรค์ในโลกมนุษย์เพราะว่าคนในครอบครัวยิ้มแย้มเข้าหากันทางหลักธรรมของพระพุทธศาสนาสอนให้เชื่อเรื่องกรรมเพราะว่ามนุษย์เราเกิดมาทุกคนอยู่ใต้ของกฎแห่งกรรมทุกคนจะต้องรับผิดชอบการกระทำของตัวเราเองไม่ว่าเราจะทำกรรมดีหรือว่ากรรมชั่วใครทำอย่างไรก็ได้รับผลแบบนั้นพระพุทธศาสนามิได้จำกัดการกระทำอยู่แต่เพียงในปัจจุบันเท่านั้นการกระทำยังได้โยงไปถึงชีวิตในอดีตแล้วก็อนาคตต่อไปด้วยดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้แสวงหาเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนำมาให้ท่านได้พิจารณาท่านจะเชื่อหรือไม่ก็อยู่ที่ตัวท่านที่จะใช้สติปัญญาพิจารณาดูพระพุทธศาสนาไม่ได้บังคับให้ใครเชื่อท่านให้เชื่อด้วยปัญญาของตัวเองแล้วก็เหตุผลอย่าเชื่ออย่าคบคนที่ปัญญาบอดข้าพเจ้าจำได้ว่าเมื่อปลายเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2521เนี่ยคุณประสิทธิ์ได้โทรศัพท์มาพูดถึงเรื่องของการตายแล้วกลับชาติมาเกิดและก็มีเหตุผลพร้อมที่จะยืนยันได้และได้สนทนาเล่าเรื่องถึงสิ่งอัศจรรย์ในเรื่องนี้ข้าพเจ้ามีความสนใจเป็นอันมากเพราะว่าผู้ที่ตายแล้วกลับชาติมาเกิดได้ตายเมื่ออายุ60กว่าแล้วจึงบอกคุณประสิทธิ์ไปว่าผมมีความสนใจแต่เราจะต้องไปสัมภาษณ์ผู้รู้เรื่องนี้ในหลายๆแห่งด้วยกันข้าพเจ้าก็บอกตกลงพร้อมที่จะเดินทางเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่จะเริ่มต้นจุดใดก่อนเสียงคุณประสิทธิ์บอกมาว่าถ้าคุณทอสนใจหรือว่ามีเวลาเราจะเริ่มต้นจุดแรกไปที่วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์กรุงเทพนี่ก่อนแล้วเราก็กำหนดวันเวลาข้าพเจ้าตกลงทันทีเมื่อถึงกำหนดวันนัดหมายวันนั้นประมาณ10โมงเช้าคุณประสิทธิ์กับคุณสงบได้นำรถเข้ามาถึงบ้านแล้วเราก็ต้องรอคุณประวัติซึ่งนัดว่าจะมารวมกันเริ่มต้นออกเดินทางที่บ้านของข้าพเจ้า วันนั้นถ้าจะพูดถึงทางสุริยคติโบราณเป็นวันอังคารแรม14ค่ำเดือนยี่ปีมะเสงวันที่7กุมภาพันธ์2521ทั้งเป็นวันสำคัญของชาวจีนก็คือวันตรุษจีนวันซิวอิดวันนั้นพวกเรามีคุณประสิทธิ์คุณประวัติคุณสงบและข้าพเจ้าได้ออกเดินทางจากบ้านประมาณเวลาหลังเพลนไม่นานนักก็บังเอิญว่าพวกเราบางคนท่านงดเว้นไม่กินเนื้อสัตว์ในวันพระจึงได้ตกลงกันว่าจะไปกินอาหารที่ใกล้ๆที่ไม่มีเนื้อสัตว์เราไปชั้นบนของโรงพยาบาลมิชชั่นหลังจากอาหารเที่ยงแล้วเราก็มุ่งเดินทางไปที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ที่ท่าพระจันทร์หลังจากเราลงรถที่หน้าประตูวัดแล้วคนขับรถก็ขับรถวนไปหาที่ว่างพอจะจอดได้รู้สึกว่าวันนั้นจะหาที่จอดยากข้างถนนเต็มไปหมดเราทั้ง4คนก็เลยเดินเข้าไปในวัดแล้วก็ปรากฏว่าในวัดมีผู้คนหญิงชายเดินกันขวักไขว่มากมายเพราะว่าเป็นวันอุโบสถเสียงพระเทศอยู่ในโบสถ์ลอยออกมาภายนอกเสียงจอแจมีร้านค้าร้านอาหารร้านขายเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำเมาและพวกที่ขายของร้านแบกระดินก็มีไม่น้อยมีทั้งพวกทำครัวอาหารแห้งแล้วก็เค็มต่างๆมีทั้งผลไม้ที่หาบขายก็มีมากข้าพเจ้านานๆปีจะมีโอกาสโผล่เข้าไปในวัดสักครั้งหนึ่งจึงแปลกตาแปลกใจคิดว่าพวกเรามาที่นี่บ่อยครั้งนั่นคงจะเป็นคุณประสิทธิ์เราจึงหันมาพูดคุยกันในระหว่างเดินทางหาแม่ชีจันว่าเราเห็นว่าจะมาผิดวันซะแล้วแม่ชีจันคนไหนพวกเราก็ไม่มีใครรู้จักเรามองเข้าไปดูภายในอุโบสถซึ่งมีพระภิกษุสงฆ์กำลังเทศนาอยู่มุมไหนเราก็มองไม่เห็นได้ยินแต่เสียงของท่านคิดว่าพวกเราควรถามแม่ชีด้วยกันคงรู้จักแม่ชีจันแต่เราก็มองหาไม่พบแม่ชีเมื่อมองทางช่องประตูหลังโบสถ์เราก็เห็นแม่ชีนั่งรวมกลุ่มฟังเทศอยู่ในโบสถ์แต่แล้วคุณสงบก็รับอาสาบอกกับข้าพเจ้าว่าจะเข้าไปตามแม่ชีจันในโบสถ์ออกมาเข้าใจว่าคงอยู่ในหมู่แม่ชีด้วยกันแน่แต่ข้าพเจ้าไม่ค่อยสบายใจนักเพราะจะเป็นการรบกวนพวกแม่ชีที่ท่านกำลังมีสมาธิในการฟังธรรมด้วยจิตสงบเหมือนเราเห็นแก่ตัวแต่เมื่อคิดว่าเราไม่ได้ทำเพื่อตัวก็ค่อยสบายใจพวกเราคอยอยู่นอกอุโบสถในไม่ช้าคุณสงบก็ได้พาแม่ชีผู้หนึ่งเดินตามออกมาจากในโบสถ์ข้าพเจ้าก็นึกอยู่ในใจว่านี่คงเป็นแม่ชีจันเป็นแน่จากท่าทางและกิริยาที่ยิ้มแย้มซึ่งแสดงออกมาก็รู้สึกว่าแม่ชีได้ให้ความร่วมมือกับพวกเราด้วยความยินดีและความเต็มใจเมื่อได้แนะนำให้รู้จักและทราบจุดประสงค์ของพวกเราแล้วเราก็ได้สัมภาษณ์แม่ชีจันโดยคุณประวัติโชคกำจรตามข้อความที่จะกล่าวต่อไปนี้คุณประวัติตามที่เรามารบกวนแม่ชีในวันนี้ซึ่งแม่ชีกำลังไม่ว่างตั้งใจทำสมาธิฟังธรรมพวกเรารบกวนต้องขออภัยด้วยตามที่พวกเราได้ขอสัมภาษณ์แม่ชีครั้งนี้ก็เนื่องด้วยอุบาสิกาผู้หนึ่งที่ชื่อกิมลันกลับชาติมาเกิดเป็นเด็กหญิงเมื่อครั้งอดีตก่อนจะถึงแก่กรรมเคยมาอยู่สำนักแม่ชีจันเพื่อเรียนฝึกสมาธิอยู่ที่วัดนี้ผมอยากจะขอให้แม่ชีช่วยเล่าเรื่องความจริงเท่าที่แม่ชีรู้ให้ฟังด้วยเพื่อคุณทอจะได้นำไปเขียนเพื่อชี้ให้เห็นทางในพระศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในบุพเพนิวาสานุสติญาณทรงระลึกชาติได้และหลักสังสารวัฏมีการเวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุดนั่นเป็นความจริงใครจะมาลบล้างหลักธรรมความจริงอันนี้ไม่ได้ถ้ามีใครบอกว่าตายแล้วสูญก็เป็นพวกที่ทำลายพระศาสนาเพื่อก่อกวนความสงบแม่ชีนั่งฟังคุณประวัติพูดจบแล้วก็กล่าวขึ้นว่าอุบาสิกาลันได้มาอยู่กับดิฉันได้ตายจากไปนานแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากดิฉันจะเล่าให้ฟังหลังจากที่อุบาสิกาลันได้ถึงแก่กรรมมาแล้วหลายปีชายผู้หนึ่งได้มาตามหาแม่ชีจันเมื่อพบแล้วก็ได้ถามว่าตั้งแต่แม่ชีมาอยู่ที่วัดนี้มีพวกอุบาสิกาที่มาฝึกสมาธิอยู่กับแม่ชีนั่นได้ตายไปแล้วกี่คนดิฉันก็บอกว่าตั้งแต่มาอยู่ที่วัดนี้จำได้ว่าตายไปแล้ว3คนและท่านผู้นั้นก็ได้ถามชื่อผู้ที่ตายไปแล้วว่ามีชื่ออะไรบ้างดิฉันก็บอกว่าชื่อผู้ที่ตายไปแล้วมีชื่ออะไรบ้างดิฉันก็บอกชื่อผู้ที่ตายไปให้ทราบว่ามีอุบาสิกาสุจิตราและสุจินดากับอีกคนที่ชื่อกิมลันพอท่านผู้นั้นได้ยินแล้วก็พูดกับดิฉันว่าผมคิดว่าอุบาสิกากิมลันบัดนี้ได้กลับชาติมาเกิดแล้วต่อจากนั้นก็เล่าให้ดิฉันฟังว่าผมมีลูกสาวเล็กๆคนนึงได้ขอร้องให้ผมพามาที่วัดมหาธาตุและบอกว่าเคยอยู่ที่วัดมหาธาตุเคยอยู่กับแม่ชีจันมาก่อน และเล่าอะไรหลายอย่างซึ่งเด็กอายุเพียง3ขวบไม่น่าจะรู้อะไรมากเท่านี้เลยรบเร้าให้ผมพามาที่วัดมหาธาตุวันหนึ่งผมก็พามาเป็นครั้งแรกพอแกรู้ว่าจะได้มาแกก็แสดงอาการดีอกดีใจเมื่อผมอุ้มแกเข้ามาในวัดแล้วบังเอิญแกปวดท้องเบาผมได้พาไปใต้ถุนกุฏิเตรียมกระโถนจากบ้านไว้ให้แกนั่งเบาขณะนั้นก็มีแม่ชีอุบาสิกาเดินผ่านจะเข้าไปในโบสถ์เด็กเห็นเข้าก็ดีใจตะโกนเรียกแม่จันแม่จันแต่พวกแม่ชีก็เดินคล้อยหลังไปแล้วคงไม่ได้ยินผมจึงร้องห้ามว่าอย่าตะโกนเรียกแบบนั้นอายเขารู้จักเขาเหรอเด็กบอกว่าเมื่อก่อนเคยอยู่ด้วยกันที่เรือนหลังเขียวเคยอยู่กับแม่ชีจันมาก่อนผมได้แอบมาก่อนที่จะพาแกมาอีกเพื่อมาสืบดูว่าเป็นความจริงอย่างที่เด็กว่าหรือเปล่าเมื่อผมหมดสงสัยแล้วผมจะพาแกมาให้แม่ชีพิจารณาแล้วก็พิสูจน์ดูแต่อย่าให้ใครรู้ว่าใครเป็นใครหลังจากนั้นไม่นานนักท่านก็ได้อุ้มเด็กหญิงคนหนึ่งประมาณ3ขวบกว่าเข้ามาในวัดเวลานั้นดิฉันกำลังจัดอาหารถวายเพลพระซึ่งมีแม่ชีหลายคนที่อยู่ในที่นั่นดิฉันก็ทำเป็นไม่สนใจอะไรก้มหน้าทำงานเมื่อผู้เป็นพ่อก้มลงวางเด็กหญิงให้ยืนบนพื้นเด็กก็เดินเข้ามาที่ดิฉันซึ่งกำลังก้มหน้าทำเป็นไม่สนใจอะไรแต่เมื่อเด็กเข้ามาหาแล้วก็ร้องเรียกเสียงดังว่าแม่จันแม่จันจนดิฉันต้องสะดุ้งแล้วก็เงยหน้าขึ้นดูนึกแปลกใจว่าเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนทำไมจึงเรียกดิฉันถูกต้องจึงถามว่าทำไมหนูรู้จักชื่อฉันล่ะเด็กตอบว่าทำไมจะไม่รู้จักเพราะว่าเราเคยอยู่ด้วยกันเราอยู่เรือนหลังเขียวฉันยังจำได้ดิฉันก็งงซึ่งมันก็เป็นความจริงที่ตรงนั่นแหละเป็นกุฏิหลังเขียวด้วยอุบาสิกากิมลันเคยอยู่กับดิฉันสมัยก่อนทำไมเด็กเพียง3ขวบกว่าเท่านั้นจึงรู้เรื่องเก่าๆในวัดที่เกิดขึ้นได้อย่างไรดิฉันจึงไม่มีข้อสงสัยอะไรคุณประวัติถามต่อไปว่ายังมีอะไรที่แม่ชีได้ประสบเหตุการณ์เกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนนี้พอจะมีเหตุผลยืนยันว่าตายแล้วกลับชาติมาเกิดอีกไหมแม่ชีเดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นว่าอ๋อมีอยู่คราวหนึ่งหลังจากเด็กได้มาพบดิฉันที่วัดมหาธาตุแล้วต่อมาก็ทราบว่าแกรบเราให้พ่อผู้ที่เลี้ยงมาเนี่ยช่วยพาไปหาลูกที่ศรีราชาเมื่อผู้เป็นพ่อทนรบเราไม่ได้ก็กำหนดเดินทางแล้วก็ได้นิมนต์ท่านเจ้าคุณสุวิมลและขอร้องให้ดิฉันร่วมเดินทางไปด้วยกันเมื่อถึงศรีราชาเด็กก็มีสีหน้าสดชื่นคงดีใจที่จะได้ไปพบลูกสาวที่ชื่ออนันต์เป็นผู้จัดการธนาคารกรุงเทพสาขาศรีราชาในครั้งนั้นหลังจากไปที่สำนักแม่ชีอนันตริกาสมาธิแล้วก็ได้ไปที่บ้านเก่าที่อุบาสิกากิมลันเคยอยู่ก่อนถึงแก่กรรมเราไปกันหลายคนพร้อมทั้งพ่อผู้เลี้ยงเด็กและท่านเจ้าคุณสุวิมลเมื่อเด็กเข้าไปถึงบ้านแล้วก็ได้ตรงเข้าไปห้องอุบาสิกาลันที่เคยอยู่แล้วก็พูดว่าทำไมมาทาสีห้องของฉันใหม่และทำห้องน้ำอยู่ใกล้ห้องนอนนี่ก็แปลกเพราะว่าคุณอนันต์บอกว่าเป็นความจริงเหตุที่ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่ออยากจะให้แม่เมื่อกลับจากโรงพยาบาลจะได้อยู่แบบสุขสบายและใกล้ห้องน้ำเพราะเมื่อก่อนห้องน้ำไกลจากห้องนอนกลัวว่าแม่จะลำบากแต่แกก็ถึงแก่กรรมซะก่อนที่โรงพยาบาลจึงไม่มีโอกาสกลับมาอยู่เห็นนี่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้ฉันยิ่งแน่ใจขึ้นเมื่อแม่ชีจันได้ให้สัมภาษณ์กับคุณประวัติยอมให้ความร่วมมือที่จะค้นคว้าหาความจริงเรื่องลี้ลับมหัศจรรย์ของเด็กผู้หญิงซึ่งเป็นผู้ที่กลับชาติมาเกิดจากอดีตที่เป็นอุบาสิกาลั้นมาเกิดคุณประวัติก็ได้ถามแม่ชีจันว่าเราจะพบเด็กผู้หญิงกับพ่อของเขาได้ที่ไหนพ่อเขาชื่อว่าอะไรแม่ชีจันก็บอกว่าดิฉันจำชื่อพ่อของเขาไม่ได้แต่ท่านเจ้าคุณสุวิมลท่านคงจะรู้ดีเพราะว่าพ่อของเด็กเคยมาหาท่านเจ้าคุณอยู่บ่อยๆและดิฉันเองก็ไม่ได้พบพ่อของเด็กก็นานมาแล้วคุณประวัติบอกกับแม่ชีจันว่าอยากจะนมัสการท่านเจ้าคุณสุวิมลท่านอยู่กุฏิคณะไหนพวกเราอยากจะไปพบท่านและนมัสการท่านเวลานี้ท่านเจ้าคุณสุวิมลอาพาธไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสงฆ์เราก็ถามว่าท่านเจ้าคุณป่วยเป็นโรคอะไรก็ได้ทราบจากแม่ชีจันว่าป่วยเป็นไส้ติ่งอักเสบต้องทำการผ่าตัดภายหลังทำการผ่าตัดแล้วเกิดมีโรคแทรกเวลานี้ข่าวว่าเกือบจะหายเป็นปกติแล้วแต่แม่ชีจันก็ยังไม่เคยไปเยี่ยมท่านเลยและเมื่อพวกเราได้สัมภาษณ์แล้วก็สนทนากับแม่ชีจันใต้ร่มไม้ใหญ่ข้างโบสถ์ลมโชยมาพอสบายแม้จะมีเสียงจอแจและแว่วเสียงพระเทศออกจากโบสถ์แต่เราก็มีสมาธิฟังแม่ชีจันเล่าเรื่องของเด็กกลับชาติมาเกิด เท่าที่แม่ชีรู้และก็ได้เห็นเท่าที่จำได้ให้พวกเราฟังด้วยความเต็มอกเต็มใจอย่างเป็นกันเองมาตลอดทั้งที่พวกเราก็ไม่เคยรู้จักแม่ชีจันมาก่อนสมกับเป็นผู้มีศีลและมีสมาธิข้าพเจ้านึกขอบคุณอยู่ในใจที่แม่ชีจันได้กรุณาเล่าถึงความอัศจรรย์แล้วก็เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดให้พวกเราฟังอย่างตั้งอกตั้งใจและเมื่อเห็นว่าพวกเราได้รบกวนเวลาของแม่ชีมากเกินควรแล้วเราก็ขอบคุณที่แม่ชีจันให้เราได้ให้ข้อคิดและก็เหตุผลในเรื่องการลี้ลับซับซ้อนที่เกิดขึ้นแล้วในโลกมนุษย์จนเป็นที่พอใจเราก็ลาแม่ชีจันออกมาจากวัดมหาธาตุมุ่งหน้าเดินทางไปยังโรงพยาบาลสงฆ์บ่ายวันนั้นพวกเราก็มาถึงโรงพยาบาลสงฆ์และได้เข้าไปถามเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ถึงท่านเจ้าคุณสุวิมลท่านป่วยอยู่ตึกไหนห้องที่เท่าไหร่เมื่อเรารู้แล้วก็เดินตรงไปตึกธนาคารไทยพาณิชย์ชั้นล่างทางเดินตามระเบียงตรงกับห้องที่ท่านเจ้าคุณอาพาธพอดีพวกเราเคาะประตูค่อยๆตามมารยาทก็ได้ยินเสียงภายในร้องว่าเชิญและพวกเราก็ผลักประตูเข้าไปในห้องเห็นพระองค์หนึ่งหยิบจีวรขึ้นมากำลังห่มเราก็รู้ว่าท่านเป็นท่านเจ้าคุณแน่เพราะท่านอยู่ในห้องเพียงรูปเดียวเราก็ต่างไปนมัสการท่านข้าพเจ้าคิดว่าท่านเจ้าคุณคงงงเพราะท่านไม่เคยรู้จักแล้วก็เห็นหน้าพวกเรามาก่อนในหมู่พวกเราก็ยังไม่เคยมีใครรู้จักแล้วก็พบท่านมาก่อนเช่นเดียวกันเมื่อพวกเราถามถึงอาการป่วยของท่านพอสมควรแล้วคุณประสิทธิ์ก็แนะนำว่าข้าพเจ้าอยากจะเขียนเรื่องเด็กหญิงที่ระลึกชาติว่าชาติก่อนเคยอยู่ที่วัดมหาธาตุเพื่อฝึกสมาธิและวิปัสสนากับแม่ชีจันพวกเราได้ไปหาแม่ชีจันมาแล้วแม่ชีจันบอกว่าท่านเจ้าคุณรู้เรื่องดีพวกเราจึงได้มากราบนมัสการเรียนถามถึงเรื่องอุบาสิกากิมลันที่ถึงแก่กรรมไปแล้วกลับชาติมาเกิดเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆจำเหตุการณ์ในอดีตชาติตลอดจนแม่ชีจันและสถานที่ที่เคยอยู่ในวัดมหาธาตุได้ดีท่านเจ้าคุณพอที่จะกรุณาเล่าเรื่องแล้วก็เหตุการณ์ที่ผ่านมาเท่าที่รู้เพื่อคุณทอจะได้นำไปเรียบเรียงเขียนขึ้นเพื่อประโยชน์แก่สังคมทั่วไปในปัจจุบันและอนาคตเพราะเวลานี้มีผู้เข้าใจผิดว่าตายแล้วสูญทำให้เกิดความเดือดร้อนปั่นป่วนไปทั่วอย่างทุกวันนี้ท่านเจ้าคุณนิ่งฟังด้วยความสงบอารมณ์เย็นสมเป็นสมณะผู้ทรงศีลและเมื่อฟังถึงจุดประสงค์ของเราแล้วท่านก็พูดขึ้นอย่างช้าๆว่าเรื่องนี้ขอให้อาตมาคิดทบทวนดูก่อนเพราะว่าหลังผ่าตัดแล้วชักจะลืมไม่สามารถที่จะตอบคำถามอะไรได้ในทันทีก็ขอให้อาตมาเนี่ยไประลึกแล้วก็คิดทบทวนดูก่อนนะเรื่องของอุบาสิกากิมลันกลับชาติมาเกิดเป็นเด็กหญิงรัตนาเป็นเรื่องอัศจรรย์แปลกประหลาดที่เด็กจำแม่ชีจันได้เรียกแม่ชีจันอย่างสนิทสนมแล้วก็จำกุฏิเขียวที่เคยอยู่ได้ทั้งที่เด็กเพิ่งจะไปวัดเป็นครั้งแรกอาตมาก็รู้ในภายหลังจากที่เขาได้พาเด็กหญิงรัตนาไปหาแม่ชีจันแล้วพ่อเขาก็พามาหาอาตมาพอเห็นอาตมาก็เรียกว่าหลวงพ่อทั้งที่ไม่มีใครสอนพ่อเขาก็เลยยกให้เป็นลูกของอาตมาเพราะว่าแกเจ็บออดๆแอดๆไม่ค่อยแข็งแรงเป็นเด็กขี้โรคเลี้ยงยากคุณประสิทธิ์ได้ยินดังนั้นก็เลยถามขึ้นว่าพ่อของเด็กชื่ออะไรเวลานี้อยู่ไหนเขาเคยมาหาท่านเจ้าคุณบ่อยไหมขอรับท่านเจ้าคุณบอกว่าพ่อของเด็กเนี่ยชื่อคุณสำนวนวงสมบัติมีอาชีพเป็นทนายความเป็นคนรักเด็กเพราะแกไม่เคยมีลูกแม้แต่แม่ของเด็กหญิงรัตนาก็เป็นลูกเลี้ยงเมื่อคลอดลูกออกมาก็ขอเลี้ยงเป็นลูกอีกเด็กเรียกว่าพ่อความจริงเป็นตาเลี้ยงคุณสำนวนวงสมบัติเป็นคนใจบุญมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเมื่อก่อนเคยมาวัดฟังเทศฟังธรรมในอุโบสถที่วัดมหาธาตุอยู่เสมอและภายหลังได้ทราบว่าป่วยไม่สบายแล้วก็ไม่เห็นมาวัดนานแล้วทราบว่าหลังจากนั้นก็ย้ายบ้านไปอยู่ทางถนนสุขุมวิทอาตมายังไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ไหนเพราะไม่ได้ไปมาหาสู่แล้วก็พบปะกันมานานแล้วเมื่ออายุมากแล้วเมื่อครั้งสมัยอยู่บ้านเก่าแถวโบสถ์แม่พระฟาติมาอาตมาเคยไปที่บ้านเดิมคุณสำนวนวงสมบัติเมื่อก่อนมีอาชีพทนายความรู้สึกว่าเวลานี้อายุมากขึ้นก็ไม่ได้พบกันอีกเลยแล้วท่านเจ้าคุณมีอะไรที่เห็นผิดแปลกเกินกว่าเด็กอายุเพียง3ขวบธรรมดาทั่วไปจะปฏิบัติได้ไหมขอรับท่านเจ้าคุณนิ่งนึกแล้วก็พูดขึ้นว่าครั้งหนึ่งเด็กหญิงรัตนาได้รบเร้าผู้เป็นพ่อก็คือคุณสำนวนวงสมบัติให้พาไปหาลูกสาวที่ศรีราชาคุณสำนวนเป็นคนรักเด็กตามใจเด็กก็ได้เล่าว่าบางครั้งเด็กเซาซีว่าขอให้พาไปเยี่ยมลูกที่ศรีราชา แต่คุณสำนวนยังไม่มีเวลาที่จะพาไปจึงบอกปฏิเสธทันใดก็สังเกตเห็นสีหน้าของเด็กเปลี่ยนไปแสดงความเศร้ากิริยาท่าทางเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแสดงท่าทางผิดจากเด็กทันทีซึ่งตามปกติท่าทางเล่นหัวก็เหมือนเด็กธรรมดาทั่วไปอีกตอนหนึ่งเมื่อพ่อเขาตกลงว่าจะพาไปหาลูกที่ศรีราชาก็แสดงออกมาด้วยความดีอกดีใจผิดกับเด็กธรรมดาและเมื่ออาตมาก็ขอหนังสือธรรมะอาตมาถามว่าเอาไปทำไมก็บอกว่าจะเอาไปฝากลูกที่ศรีราชามันก็เป็นเรื่องแปลกที่เด็กอายุเพียง3ขวบได้แสดงออกเหมือนสัญชาตญาณในอดีตยังฝังอยู่ในความรู้สึกมาจนถึงปัจจุบันนี้เมื่อถึงศรีราชาไปที่สำนักอนันตริกาสมาธิยังไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นใครเพราะนั่งอยู่ด้วยกันหลายคนมากพ่อเขาสั่งให้ลูกสาวไหว้แม่ชีสมจิตและแม่ชีอื่นๆแต่พอมาถึงคุณอนันต์เด็กกลับไม่ยอมไหว้เห็นจะเป็นเพราะยังถืออดีตชาติเคยเป็นแม่มาก่อนนี่ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่น่าคิดท่านเจ้าคุณได้กรุณาให้ข้อคิดหลายอย่างที่ได้ประโยชน์ให้เรารวบรวมไว้พิจารณาหาเหตุผลข้าพเจ้าเห็นว่ารบกวนท่านเจ้าคุณมามากแล้วทั้งท่านก็เพิ่งทุเลาจากอาการอาพาธยังไม่หายเป็นปกติเป็นเวลาพักฟื้นเรารบกวนเวลาพักผ่อนนานเกินไปข้าพเจ้าจึงพยักหน้าให้พวกเรามนัสประวัติกราบลาท่านเจ้าคุณซึ่งท่านก็ได้ให้ความรู้อย่างเป็นกันเองตลอดเวลาแล้วเราก็กราบนมัสการลาท่านออกจากโรงพยาบาลจากนั้นก็ได้นัดหมายวันเวลาที่จะไปที่ศรีราชา